रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे अपने वतन के लिए, हम हंस के मर जाएंगे। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। भूलेगा ना ये वतन के लिए, हम हंस के मर जाएंगे। हो हो हो हो हो हो, लेकिन मुल्क एक है, ढंग एक है, जिस्म हमारे जुदा जुदा है लेकिन खून का रंग एक है। गीता को छूके कहते हैं कसम हमें कुरान की, आन नहीं मिटने देंगे हम अपने हिंदुस्तान की। देश के दुश्मन गद्दारों को, देश के दुश्मन गद्दारों को मिलके देंगे मात। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम तुझे का हाथ। भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे अपने वतन के लिए, हम हंस के मर जाएंगे। बांटेंगे हम। गाना ये जहां कुछ ऐसा कर जाए।